daj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, choć jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Wszystko wybaczy, choć jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój bodziu, to ja. Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty.

śmieszna rzecz. Żeby tak w oczy patrzeć, patrzeć, kto to widział. Żeby pod deszczem taki niemy film bez słów. Żeby tak ręka w ręce trzymać, kto to słyszał. A przecież się spotkamy tutaj znów. I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Bo jeśli nawet trochę pada, to niech pada i tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Nas zaczarować chyba musiała. Tutaj idę. Na Żoliborzu są uliczki takie śliczne, takie topole, a w topolach taki wiatr. Ledwie tam wejdziesz, świecą światła elektryczne. I tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Kochana, ja ci mówię, mój kochany. I tak chodzimy i na przeła, i na skos. A w tej uliczce, która wiedzie na Bielany, jest tyle słońca, jakby Chopin nucił co. I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Bo jeśli nawet trochę pada, tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Nas zaczarować chyba musiał tutaj ani żadnej rzeczy, choćby chciał, a nie zostawił tedy na tym świecie, bowiem zmarł. Mówił on, gdy umierał, będę ja wam grał nieraz, bo i was też przecież nie ominie tamten świat. Żony wołu, ani żadnej rzeczy, która jest, nie zostawił tedy na tym świecie, grając jazz. Skąd brać czas i pieniądze, kiedy gra się na trąbce? Przecież to jest diabelny instrument, każdy wie. Nie jeden z was zapłakać wolałby. O, ja też, ale wiem, że jemu to niepotrzebne. Tedy był muzykiem z plikości, szkoda słów. Oprócz jazzu nie ma dlań radości tam ni tu. Maszerują na bawach cmentarza, by mógł grać wszystko to, co lubił grywać tu. Jezu, nie ma dlań radości tam ni tu. Bluesem Luizy święci maszerują na cmentarz, aby mu grać wszystko to, co lubił grywać tu. Aby mu grać wszystko to, co lubił. To, co lubił grywać. Dora Szafran przy mikrofonie, Robert Murakowski na flygelhornie i trąbce, Bogdan Hołownia na fortepianie, Paweł Pańta na kontrabasie i Sebastian Frankiewicz na perkusji. Taki to koncert z naszego studia, Polskiego Radia Studia imienia Witolda Lutosowskiego. Koncert ukazał się niedawno na płycie wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Jesteśmy mniej więcej w połowie koncertu, teraz coś specjalnego. Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, w przyszłość pobiegnie myśl. Małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film. Więc my wpatrzeni, ach, jak wzruszeni. Miłością swą w małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansów w małym kinie. małym niemym kinie w Trianon. Jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach, jak wzruszeni, miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansów w małym kinie, w małym niemym kinie w Trianon. Kiedy nie było dalej dokąd iść, którędy ani po co, gdy los me jutro krył przed moim dziś bezgwiezdną gęstą nocą. Wiedziałam, że mi nie wystarczy sił na żadną inną drogę, lecz iść przed siebie przez złych szlaków był ja zawsze. Zawsze mogę do ciebie szłam, do ciebie mój miły, do ciebie szłam. tyś wracał mi siły. Do ciebie szłam, od kiedy już nie wiem, do ciebie szłam. Przez życie bez ciebie, do ciebie szłam. Z daleka, do ciebie szłam. Wierzyłam, że czekasz, do ciebie szłam. Bez ciebie szłam przez pusty świat. Dowoło ciebie jak od lat. Spotkałam, zaśpiewała w tle gitary jasna struna. Zapłonął księżyc w kolorowym szkle melodii, co szła ku nam. I pomyślałam wtedy, że to ty ten, z którym tańczyć idę, i że mi kiedyś pewno powiesz przyjdź. A ja na pewno przyjdę. Do ciebie szłam przez puste ulice, do ciebie szłam znaczona księżycem. Do ciebie szłam po usta i serce, do ciebie szłam, by nie iść już. Dla ciebie to, dla ciebie to był tylko epizod. Do ciebie szłam, bez ciebie szłam przez pusty świat. Bez ciebie ja. Co dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę pan mnie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. To słychać,

A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. Były sobie kotki dwa, szare bure, szare bure, obydwa. A śpi, bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie złocą, wszystkie dzieci, nawet złe, pogrążone są we śnie, a ty jeden tylko nie, tylko nie. Wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Zmierzch, więc chyba już czas twój profil.

Muzyka Jerzy Wasowski, słowa Jeremi Przybora. Koncert zarejestrowany 6 maja 2017 roku w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Laura Szafran, Robert Murakowski, Bogdan Hołownia, Paweł Pańta i Sebastian Frankiewicz. Od czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. Ja się Państwu pięknie kłaniam. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu. Myślę o tobie coraz częściej, jak nierozsądny jeszcze jesteś. Lecz choć bez ciebie żyć mi się nie chce, to chyba dziś mnie nie zechcesz. Miej sobie teraz dziewczyny jak z żurnala, a do mnie zadzwoń, gdy będę stara, już stara. Umówmy się na stare lata, odnajdę cię na końcu świata. Czas światopogląd nam uzdrowi, stworzy warunki do rozmowy. Odnajdziesz we mnie bratnią duszę i platonicznych tyle wzruszę. Umówmy się na stare lata, odnajdę cię na końcu świata, gdy trzeba zioła, będę parzyć i poprowadzę do lekarzy aleją pośród lip, aleją pośród, pośród, pośród, pośród. Stare lata, odnajdę cię na końcu świata. Czas światopogląd nam uzdrowi, stworzy warunki do rozmowy. Odnajdziesz we mnie bratnią duszę i platonicznych tyle wzruszeń. Umówmy się na stare lata, odnajdę cię na końcu świata, gdy trzeba zioła będę parzyć i poprowadzę do lekarzy. Aleją pośród liw, świat nasz wyglądał jaśniej, kiedyś za dawnych dni, gdy się wierzyło w baśnie, gdy się wierzyło w sny. Jakież rozkoszne dreszcze bajki budziły w nas. Wróćmy w tę przeszłość jeszcze raz. Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją w piękną baśnię me życie zmień. Za siódmym morzem z dala stąd znajdziemy czarodziejski ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splótł, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Wróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cudowna. Księcia los z kopciuszkiem splótł, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cud.